nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 13 lipca, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Dzisiaj wieczorem lub jutro poznamy ostateczne wyniki wyborów prezydenckich. Niewiele w nich może się jednak zmienić. Wygrywa Andrzej Duda z poparciem na poziomie 51,2%. Pomimo poprawy sytuacji epidemicznej, koronawirus nie zniknął, mówi Łukasz Szumowski, ale ma nadzieję na powrót służby zdrowia do normalnej pracy. O podpalenie Centrum Handlowego Przymorze w Gdańsku podejrzana jest 32-letnia Ukrainka miała oblać drzwi benzyną i podpalić. Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że według cząstkowych, nieoficjalnych wyników zwycięzcą drugiej tury wyborów prezydenckich został ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda. To cząstkowe dane z ponad 99,9% obwodów. Cały czas trwa jeszcze liczenie głosów z komisji za granicą. PKW czeka jeszcze na kilka protokołów z Brukseli, Londynu i Manchesteru. Wynika to z faktu, że dłużej głos liczy się tam, gdzie wybory odbyły się korespondencyjnie, a tak było m.in. w stolicy Zjednoczonego Królestwa. Przewodniczący PKW, sędzia Sylwester Marciniak, zaznaczył jednak, że protokoły, które spłyną z zagranicy, nie będą miały dużego wpływu na wynik wyborów. Niewątpliwie ta ilość wyborców nie wpłynie na zmianę w sposób znaczący wyników. Ostateczne oficjalne wyniki, jak poinformowała PKW, poznamy dziś wieczorem lub najpóźniej jutro. Komisje muszą przekazać protokoły najpóźniej do jutra, do 23:00. Przemysław Lis, Polskie Radio. Według cząstkowych danych prezydent Andrzej Duda, przypomnijmy, uzyskał 51,2% głosów, a Rafał Trzaskowski 48,8%. W drugiej turze polskich wyborów prezydenckich we Francji odnotowano wysoką frekwencję. Głosować można było w czterech komisjach, trzech w Paryżu, jednej w Lyonie. Według oficjalnych informacji do głosowania we Francji uprawnionych było 15 423 osoby. Ostatecznie z tej liczby swoje głosy oddało ponad 76% wyborców. W jednej z dwóch komisji, w ambasadzie RP, frekwencja przekroczyła 81% głosujących. Podobne wyniki były w drugiej z komisji mieszczących się w tym samym miejscu. Najwyższą frekwencję zanotowano w komisji w konsulacie w Paryżu, gdzie swoje głosy oddało ponad 85% uprawnionych. Najniższa była w Lyonie, gdzie w głosowaniu uczestniczyło niecałe 65% wyborców. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Koronawirusa wśród Polaków jest coraz mniej, tak mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski na konferencji prasowej po ostatnich danych na temat zachorowań. Zastrzegł jednak, że pomimo poprawy sytuacji epidemicznej koronawirus nie zniknął, a władze spodziewają się kolejnych ognisk zachorowań. Chcielibyśmy, żeby służba zdrowia pracowała już normalnie, mówił. Tak jak to miało miejsce przed epidemią. Naszych zakazów oczywiście nie ma, natomiast jest zawsze i gdzieś z tyłu głowy u pacjentów ta obawa przed koronawirusem. Ale pamiętajmy, że badania profilaktyczne naprawdę są ważne, żeby uchronić zdrowie Polaków. Po 10:00 poinformowano o niemal 300 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem. Od początku pandemii w kraju zakaziło się trochę ponad 38 tysięcy ludzi. Zmarło ponad 550, a chorobę pokonało 27,5 tysiąca. 32-letnia Ukrainka podejrzana o podpalenie Centrum Handlowego Przymorze w Gdańsku. Kobieta została zatrzymana i usłyszała 5 zarzutów. Straty wyniosły prawie 500 000 zł. Pożar wybuchł w ubiegłą środę około 3:00 w nocy. Kobieta miała podpalić drzwi wejściowe, które wcześniej oblała benzyną. Straty są duże, bo w centrum włączyły się tryskacze przeciwpożarowe i woda zalała część sklepów. Kobieta, zanim podłożyła ogień, popełniła w centrum 2 inne przestępstwa. 32-latka dwukrotnie na terenie sklepu usiłowała dokonać kradzieży rozbójniczej. Kobieta nie płaciła za towar, a po przekroczeniu linii kas użyła przemocy wobec interweniującego pracownika ochrony. Kobieta groziła mu i znieważała z powodu jego przynależności narodowościowej. Mówiła Karina Kamińska z gdańskiej policji. Kobieta została aresztowana na 3 miesiące. Grozi jej do 10 lat więzienia. Epidemia koronawirusa w Rosji nie ustępuje. Według najnowszego raportu rosyjskich służb sanitarnych liczba zakażonych wzrosła do ponad 700 tysięcy. Minionej doby, podobnie jak od miesiąca, zarejestrowano około 6,5 tysiąca nowych zakażeń. W Moskwie również sytuacja się nie zmieniła. Służby sanitarne w ciągu ostatnich 24 godzin wykryły 672 przypadki. W tym czasie zmarły 104 osoby chore na COVID-19. Od początku pandemii rosyjscy lekarze stwierdzili 11 439 zgonów osób zakażonych koronawirusem. Do tej pory wyzdrowiało 504 tysiące osób. Rosyjskie laboratoria wykonały łącznie 23 miliony. Testów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pochmurno, ale z niewielkimi przejaśnieniami. W centrum i na wschodzie przydadzą się parasole. Na zachodzie nie powinno padać. Nad morzem porywisty wiatr. Najcieplej na południu ziemi lubuskiej 23 stopnie, w centrum 20, nad morzem 18, a na Podhalu 14. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Euro super rabaty na letnie klimaty. Wybrane produkty z rabatem nawet do minus 70%. Na przykład OLED 55 cali LG za 4790. Taniej o 1000 zł. Smartfon Xiaomi Redmi Note 8 Pro 64 giga. Poczwórny aparat za 969. Taniej o 130 zł. W sklepach Euro i na euro.com.pl. W tym roku zapowiada się wyjątkowo gorące lato. Nad Polskę nadciągnęła właśnie Loteriada, a wraz z nią front ponad 1000 nagród. Karty podarunkowe, głośniki, smartfony, laptopy, rowery elektryczne, termomiksy i 6 hybrydowych Fiatów 500. Dodatkowo do wygrania 1 000 000 zakładów Lotto. Jest lato, jest Loteriada. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Wszyscy czuliśmy ten narastający wraz z rozwojem pandemii strach. Katarzyna Hajdasz, główna księgowa firmy Bielenda. Przecież nikt nie wiedział, jakie będą konsekwencje. Czy będą zwolnienia, czy nie stanie produkcja. Gdy 2 dni po złożeniu wniosku otrzymaliśmy pieniądze z rządowej tarczy finansowej PFR, wiedzieliśmy, że będziemy działać dalej. To była inwestycja w naszą przyszłość. Rządowy program Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju. Solidarni zwyciężymy. Słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka, przy niej pierwszy raz. Kupiliśmy telewizor z dużym ekranem na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Aha. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi 8A. Czarny, super pojemna bateria. Teraz za jedyne 490 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 8 minut po 14. Muzyczna Poczta UKF. Anna Rgulska, Tomasz Żonda. Witamy i zapraszamy do Muzycznej Poczty, czyli czekamy na Państwa zamówienia telefoniczne i mailowe. 22 i 7 3, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. A rozpoczynamy od płyty, która ukazała się na chwilę przed pandemią, także nie zdołała zaistnieć niestety. Dlatego dziś do niej wracamy. Grupa Back to the Ocean, a właściwie Agnieszka pod tym szyldem i Mother of the World. To tytuł płyty. I've got lipstick from your smile. I've got the pearls of your philosophy in my head. I gotta tell black from white, 'cause when you told me you'd never be with me, I realized you didn't want to stay. Sky is alive, clouds are bleeding inside out. If they were mine, I'd comfort your dreams, I'd put them under your sleepy head and hand. You don't care at all. They say you found your missing instead I'm wondering, is it an exception to the physical rules of time and space that you are not here with me? And I sidetrack my mind, my body engaging common daily activities so that I could survive. Angels forsook me, they were sleeping when you got out. I see them in white, flying in the shame and crying out, but you don't seem to hear a song. You don't care at all, you don't care at all. They say you found your missing half, but the half is in my soul. You don't care at all, you don't care at all. The deep scar on my wisdom line, hope that never dies. So why don't you call me, unite me, like you did before, and embrace me. Muzycznej poczcie UKF Back to the Ocean. 22,73 klub UKF @polskieradio.pl. Pan Tomasz pisze, że 35 lat skończy w tym roku utwór We Don't Need Another Hero Tiny Turner. Dawno go nie słyszał w muzycznej poczcie UKF i w ogóle w radiu. W związku z tym my dzisiaj go nadamy. Coming. All else are castles. build in the air. Muzycznej poczcie UKF Tina Turner, 22 i 7 trójek. Chciałabym zamówić dla mojej siostry Ewy piosenkę Cranberries Dream, ponieważ bardzo ją lubi i będzie miała mnóstwo wspomnień związanych z tą piosenką. Thank you. Trójce zespół The Cranberries. 22,7 trójek lub UKF @polskieradio.pl. Do 15 w Trójce muzyczna poczta UKF. Kolejna propozycja, tym razem od pana Wojciecha i prośba o Nicka Kershawa, Wouldn't It Be Good. Zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w Trójce muzyczna poczta UKF i w tej chwili propozycja pana Zbigniewa Skonina i prośba o mniej znany utwór grupy Tok Tok It's You. Grupa Tok Tok w muzycznej poczcie UKF. A po weekendowej przerwie wracamy do naszego serialu. Poznajemy właśnie historię, którą owcom opowiedział stary barman. Leonie Swan. Sprawiedliwość owiec. Filozoficzna powieść kryminalna. Przełożył Jan Kraśko. Występują Maria Seweryn, Krzysztof Wakuliński i Rafał Mor. To nienormalne. Powtórzył po raz kolejny George. Prawdziwe morderstwo. Niesamowite. Rzeźnik posłał mu niespokojne spojrzenie. My powinniśmy pójść na policję. Zaraz. Odparł George. Chwileczkę, najpierw musimy pomyśleć. Mamy tu niezły burdel. Dlaczego akurat on? Z czym się to może łączyć? Kogo będą podejrzewali? Kto miał powody, żeby go zabić? Na pewno Josh, Sam, Patrick i Jerry, Michael i Healy. George kiwnął głową. Eddie, Dan, Brian, O'Connor, Sean i Nora. Adrian i mały Dennis, dodał rzeźnik. Harry i Gabriel. Ty też, zauważył George. I ty, odparł szybko Han. Na dobrą sprawę to wszyscy. Może oprócz Lily. Lekceważąco machnął ręką. George ponownie pochylił się nad martwym McCarthym. Każdy mógł to zrobić. Jedni zrobiliby to lepiej, inni gorzej. Ty na pewno lepiej, mruknął George. Jeśli pójdziemy na policję, będziemy musieli udowodnić, że to nie my. Musimy... Przesunął czapkę na tył głowy. Musimy mieć alibi. Pytanie tylko na kiedy. Możesz w przybliżeniu określić, kiedy go zabito? Mruknął rzeźnik. Załóżmy, że to prosie. Gdyby to było prosie, dałbym mu... bo ja wiem, ze 4 dni. A gdyby przez jakiś czas leżał w cieple i gdyby dopiero co go tu przyniesiono? Nawet gdyby leżał, to i tak będzie ze 3 dni. Odparł rzeźnik. Widzisz te sińce? Wychodzą po 2, a takie to są po 3. Czapka George'a zawędrowała na sam tył głowy. 3 dni. 3 dni temu była niedziela. Byłem na łące, pomyślałem, że zrobię sobie dzień wolnego i choć raz odpocznę, a ty siedziałeś pewnie przed telewizorem. W dodatku sam, co? Speszony Ham kiwnął głową. Fatalna, fatalna sprawa. Wymamrotał George. Jeśli to zgłosimy, przewrócą nam dom do góry nogami i przeszukają przyczepę. Tego mi tylko trzeba. Mam iść do pudła przez McCarthy'ego? Nigdy. Moim zdaniem powinniśmy go tu zostawić. Niech ktoś inny go znajdzie. George odwrócił się i pomaszerował w dół zbocza. Rzeźnik zagwizdał na psy i długimi, szybkimi krokami poszedł za nim. Melmoth stał i patrzył za nimi. Mimo ogromnego, prawdziwie wełnistego znużenia, był zaskoczony. Padlinożerca uciekał od padliny. Nie do wiary. Patrzył i widział, jak powłócząc nogami, odchodzi wraz z nim śmierć. Wtem Ham przystanął i obejrzał się przez ramię. Śmiertelne zimno spełzło z rogów Melmotha i ogarnęło całą głowę. Tego dnia nie zniósłby już ponownego umierania. Najpierw strach, cierpki i parny, potem odwaga w obliczu śmierci, nieugięta, lecz oczywista, potem ulga, miękka i tkliwa, a teraz znowu strach. Wiedział, że po raz drugi tak dzielny nie będzie. No, nie w tej chwili. Co się stało? George też przystanął. Mam dziwne uczucie. Odrzekł Han. Jakbyśmy coś przeoczyli. Melmoth zamarł. George roześmiał się gorzko. Lepiej by było, gdybyśmy przeoczyli dużo więcej. Ale padlinożerca już zawrócił. Już szedł w stronę Melmotha. Coś tu nie gra. Mruczał. Coś nie pasuje. Gdybym tylko wiedział co. Melmoth zamknął oczy. Nadeszła chwila ostatecznej kapitulacji. Rzeźnik za chwilę przypomni sobie, co jest nie tak. A wtedy... Cóż, nie było nawet sensu zamykać oczu. W sklepie. W moim sklepie. Mruczał Han. Dzisiaj 3 porcje wieprzowej górki dla Kate. Potem Josh odebrał 10 kilo mielonej wołowiny dla Pabu. A Josh i te 10 kilo wołowiny. A potem przyszedł ktoś jeszcze. Ale co do Josha jestem zupełnie pewny. Powiedział, że McCarthy był wczoraj w pod szalonym dzikiem. Mówił, że na pewno, że władze zatwierdziły wszystkie plany, że już nie można nic zrobić. Powiedział, że wczoraj. Wczoraj. Leonie Swan. Sprawiedliwość owiec. Występują Maria Seweryn, Krzysztof Bakuliński i Rafał Moch. Muzyka Włodzimierz Kiniorski, Antoni Łazarkiewicz, grupa Dzieriewo oraz Muzyka z Wyspy. Barbara Marcinik, zapraszam około 14.30. Z owcami spotkamy się już jutro. 22 i 7 trójek albo UKF @polskieradio.pl do godziny 15 w trójce Muzyczna Poczta UKF, po 15 w tonacji trójki dziś Piotr Stelmach. Bardzo gorąco proszę, żeby poleciał Louis Armstrong i Wonderful World. Pozdrawiam cieplutko. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Trójce Louis Armstrong. Dawno tego utworu nie było w Muzycznej Poczcie UKF, ale przecież kiedyś był tu na naszej antenie regularnie. A za chwilę na prośbę pana Mikołaja Toto i Hold the Line.